Jak jedziemy na wakacje, też trzeba się zabezpieczyć, na przykład sprawdzić, jaka będzie pogoda, w jaki teren się wybieramy i odpowiednio się ubrać i zabezpieczyć przed niebezpieczeństwami. No i krem z filtrem, żeby słońce mnie nie spaliło. Czapkę z daszkiem, żeby nie dostać udaru. No, jak jest mocny wiatr i są mocne fale, to żeby uważać, żeby się nie utopić. Ja myślę, że warto uważać też na te flagi, czerwoną i białą. Na 112 to jest taki chyba najbardziej znany numer, myślę. Na pogotowie 999, na policję 997 i na straż pożarną 998. Prezydent Andrzej Duda odznaczył także w czasie spotkania młodych bohaterów medalami za ofiarność i odwagę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie na ogół słonecznie, miejscami tylko we wschodniej połowie kraju. Spodziewane są niewielkie opady deszczu, temperatura maksymalna od 14-15 stopni na północy, około 18 w centrum, do około 22 stopni na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 22:00, przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Gujska w rozmowie z Piotrem Lisiewiczem przypomnął postać Stanisława Swianiewicza, ekonomistę, prawnika, pisarza i sowietologa, który po wojnie na emigracji poświęcił życie walce o prawdę o zbrodni katyńskiej. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z pisarzem Piotrem Wierzbickim o historii warszawskich hoteli, a na zakończenie tradycyjnie już zapraszamy na kolejny odcinek radiowego miniserialu. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This man and no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Wybitny sowietolog, wręcz jeden z twórców polskiej sowietologii, wykładowca Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, brał udział w buncie Żeligowskiego. Cała jego kariera w czasie międzywojennym to działalność akademicka właśnie w Wilnie. Został aresztowany przez Sowietów i osadzony w obozie w Kozielsku, a potem przewieziony do Katynia. Ostatecznie nie trafił do transportu śmierci, ale widział, jaki los spotkał obywateli Rzeczypospolitej. Po licznych perypetiach, wyroku w Moskwie trafił do armii Andersa. Po wojnie pozostawał na emigracji i poświęcił swoje życie walce o prawdę o zbrodni katyńskiej. Zeznawał w tej sprawie przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych. O działalności Stanisława Swianiewicza, jego dorobku sowietologicznym oraz o powojennej walce o prawdę o Katyniu. Teraz Katarzyna Głójska i jej gość. Trójka na kresach. Katarzyna Głójska, witam serdecznie. Stanisław Swianiewicz, twórca polskiej, a właściwie światowej sowietologii w czasach II Rzeczypospolitej, wykładowca Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jedyny, który przeżył zbrodnię katyńską, będąc wywiezionym niemal na miejsce kaźni. Całe życie poświęcił temu, by o niej opowiadać, odkłamywać komunistyczną propagandę. Był kluczowym świadkiem zeznającym przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych, badającą zbrodnię katyńską, zeznawał wówczas w masce. O tym wybitnym Polaku porozmawiam z Piotrem Misiewiczem, zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Gazeta Polska, ale autorem, który od lat opisuje dorobek przedwojennej polskiej sowietologii. Witam cię, Piotrze, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Stanisław Swianiewicz to jeden z założycieli Instytutu Europy Wschodniej. Ten instytut działał właśnie w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego. Zresztą Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie to macierzysta uczelnia Stanisława Swianiewicza, bo na niej studiował, później na niej zdobywał kolejne stopnie naukowe i aż do wybuchu II wojny światowej na niej właśnie wykładał. Ja powiedziałam o tym, że Stanisław Swianiewicz to twórca polski, ale w zasadzie to światowej sowietologii, dlatego że ten instytut i to grono, które tam wówczas pracowało i analizowało politykę Rosji carskiej, a później Rosji sowieckiej, to byli prekursorzy, ludzie, którzy tak naprawdę świetnie rozumieli realia rosyjskie i byli w stanie przewidywać działania później już Rosji sowieckiej. Proszę, powiedz, jak ty patrzysz właśnie na ten dorobek taki prekursorski, między innymi Stanisława Swianiewicza? Uniwersytet Stefana Batorego był faktycznie takim miejscem, gdzie o sowietologii, o rosjoznawstwie wiedziano więcej niż wiedziano w Stanach Zjednoczonych. To później polscy sowietolodzy, polscy rosjoznawcy także w czasie zimnej wojny stali się ekspertami amerykańskimi, ekspertami amerykańskiego rządu, amerykańskich służb od spraw rosyjskich i sowieckich. Takie nazwiska jak Jerzy Niezbrzycki, czyli Ryszard Wraga, Włodzimierz Bączkowski, Marian Zdziechowski należał też na Uniwersytecie Stefana Batorego do twórców tego nurtu. No i Stanisław Swianiewicz. Stanisław Swianiewicz, któremu paradoksalnie ta jego ogromna wiedza, w tym dotycząca tego, jak zwalczać Sowiety, uratowała życie, bo on został uwolniony z transportu do Katynia jako jedyny. On już widział przez okienko, jak tamci inni są prowadzeni na śmierć, a dla Sowietów okazało się, że ekspert, znawca to znaczy szpieg, a szpiega trzeba zabrać, szpiega trzeba poddać badaniom, ustalić, jaką on ma wiedzę i poddać go analizie, która będzie Sowietom służyła. No i tak on się uratował zupełnie paradoksalnie dzięki temu, że uznano, że tu najpierw trzeba sprawę zbadać. Właśnie, to może przybliżmy też tak szybko tę historię, bo Stanisław Swianiewicz trafił do obozu w Kozielsku. Później, tak jak mówiłam, z transportem dojechał, został przywieziony pod Smoleńsk, czyli gdyby Sowieci nie wyciągnęli go z tego transportu, to po prostu skończyłby w jednym z dołów śmierci w Katyniu. On widział jak jego koledzy są przeganiani, bo chyba takiego słowa należy użyć, do autobusów, które miały zawapnowane okna, czyli pomalowane na biało. Sam mówił, zresztą nie byłem świadkiem zbrodni katyńskiej, byłem tym, który z Kozielska dotarł do stacji podsmoleńskiej i dzięki temu lepiej rozumie tę zbrodnię. Widział jakby ostatnie chwile życia swoich kolegów, później trafił do Moskwy na Łubiankę, później był w więzieniu w Butyrkach, a później dzięki porozumieniu pomiędzy rządem polskim a Rosją sowiecką trafił po prostu do armii, która była tworzona w Rosji i razem z polskim wojskiem Rosję opuścił. Ale zatrzymajmy się jeszcze przy jego życiu w czasie II Rzeczpospolitej, bo tak jak powiedziałam, od początku związany z Uniwersytetem Stefana Batorego, ale też mówił o tym, że ta odrodzona Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, a on o odrodzoną, o niepodległość walczył po prostu na polu bitwy. Nie bardzo mu odpowiadała, bo nie marzył o państwie narodowym, a o odtworzeniu pierwszej Rzeczpospolitej. To rzeczywiście taki człowiek duchem bardzo silnie związany z pierwszą Rzeczpospolitą. Tak było. Dla niego ta idea, którą głosił także Józef Mackiewicz, współpracy narodów ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, łotewskiego, estońskiego. To, co dzisiaj się realizuje na naszych oczach, ale wówczas współpraca w ramach Rzeczpospolitej, to była jego idea. Ta idea, która jest uznawana przez Rosję za najbardziej niebezpieczną, za tą, która stanowi zagrożenie dla rosyjskiego imperializmu. Była w tym ogromna dalekowzroczność, było w tym myślenie na przekór nacjonalizmom, była chęć przeciwstawiania się temu, co Rosja i Niemcy, wówczas rządzone przez Adolfa Hitlera, planowały. W Polsce te środowiska, które myślały w ten sposób, często przegrywały. Środowisko także polityki Jerzego Giedroycia, pism prometeistów, to oni trafnie przewidzieli przyszłość i Stanisław Swianiewicz był wybitnym przedstawicielem tego nurtu. No właśnie, bo Stanisław Swianiewicz był jednym z tych, którzy byli głęboko przekonani, naprawdę głęboko przekonani, że jeżeli rozpocznie się wojna z Niemcami, to ta wojna będzie skutkowała atakiem Związku Sowieckiego. I powiedzmy od razu, że to w Polsce nie było przekonanie powszechne, bo raczej dominowała taka ocena, że Rosja jest wielka, ma tyle terytoriów, nie potrzebuje, ma różne problemy i raczej w taką koncepcję bardzo wielu Polaków wierzyło. Natomiast Stanisław Swianiewicz był przekonany, że Rosja wejdzie na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polskiej i to będzie zagłada tych terenów. My dziś mówimy o nich Kresy, ale że to właśnie wejście Rosji na teren wschodniej Rzeczpospolitej, na teren Kresów, będzie zagładą Kresów pod każdym względem i tym polskim, tej polskiej duchowości, która tam była źródłem bardzo wielu dobrych zjawisk, dobrych prądów, również dla innych narodowości, ale również będzie kresem marzeń tych narodowości o niepodległości. I tak się stało. Bardzo szybko okazało się, że krótkowzroczność nacjonalistów po poszczególnych stronach tych sporów przyniesie tragedię wszystkim. To była wielkość na pewno Swianiewicza, który to wszystko potrafił powiedzieć, przekazać. To, że spory, które wyglądały na te takie, które jest powód, żeby rozgrzewać polską opinię publiczną litewską, spory o religię, tarcia pomiędzy uczestnikami, wyznawcami poszczególnych wyznań, wszystko to okazało się, że umiejętnie podsycane przez Rosjan, także przez niemieckie służby, wszystko to prowadziło do realizacji tego scenariusza, w którym sam Swianiewicz w bardzo dramatycznych okolicznościach mógł przekonać się, że w ten sposób ten scenariusz jest realizowany. Grupa dalekowzrocznych polskich polityków, polskich naukowców była niemała. Przypomnijmy politykę wojewody Henryka Józewskiego, wojewody Wołyńskiego, który dążył do tego pojednania na Ukrainie. Przypomnijmy to, że tych, którzy mówili, że możemy się dogadać na płaszczyźnie tej tutejszości, jak pisał Józef Mackiewicz, że to wszystko jest do zrealizowania, było niemało. Przegrali z dynamiką, która była podsycana przez obcą agenturę i sam Swianiewicz miał znaleźć się w centrum tych wydarzeń. Właśnie, Piotrze, w jednym ze swoich artykułów na temat Stanisława Swianiewicza zwróciłeś uwagę na bardzo ważny wątek. Wątek, który mam wrażenie, że dziś jest też niesamowicie aktualny, bo Swianiewicz, tak jak pisałeś o tym, dostrzegał związek pomiędzy zbrodnią katyńską a deportacją Czeczenów z lat 40. Wówczas co czwarty z Czeczenów, członków narodu czeczeńskiego, nie przeżył tej deportacji. Ale to dla Swianiewicza były dwie zbrodnie, które jakby wymykały się tej logice działania Związku Sowieckiego. To znaczy, że miały inny cel. A warto, żebyśmy też powiedzieli, że Stanisław Swianiewicz był specjalistą od ekonomii politycznej, czyli badał procesy polityczne, ale nakładał je na system ekonomiczny. Pod tym względem no, jego wiedza była naprawdę, wiedza o Związku Sowieckim, o Sowietach była absolutnie unikatowa, ale proszę powiedz coś więcej o tym, bo to jest, mam wrażenie, że ten związek, na który Swianiewicz specjalnie zwracał uwagę, na związek tych dwóch zbrodni, jest dzisiaj no, dla nas też pewnym źródłem wiedzy i to wiedzy cennej na temat imperializmu sowieckiego, no dziś rosyjskiego. Tak, Stanisław Swianiewicz już przed wojną był autorem prac dotyczących działania łagrów jako części systemu ekonomicznego Związku Sowieckiego. Pokazywał, jak ogromne zbrodnie, ogromny wyzysk. Niewolnicza praca służy pozyskiwaniu przez Rosję pieniędzy na zbrojenia. Był być może najlepszym analitykiem w tej dziedzinie i oto, to jest zupełnie niesamowite, w książce W cieniu Katynia on opisuje, że przy tych analizach dwie wielkie zbrodnie wymykają się temu rachunkowi ekonomicznemu. To jest zbrodnia dotycząca właśnie deportacji Czeczenów i innych narodów Kaukazu, które były wywożone, przemieszczane zupełnie wbrew interesowi gospodarczemu. On pisał, że wyrwanie z aparatu gospodarczego jeszcze w okresie głodu spowodowanego wojną kilkuset tysięcy producentów środków żywnościowych i rzucenie ich gdzieś bezludne stepy było kompletnym nonsensem gospodarczym. I tak samo mówił o Katyniu, tak samo nonsensem gospodarczym było zlikwidowanie fizyczne tylu wysoko kwalifikowanych specjalistów. On wskazywał, że obie te zbrodnie były dokonywane pod tym samym naczelnym kierownictwem. To był aparat wykonawczy NKWD i mówił, że model katyński, ten model deportacyjny było tylko dwiema jakby stronami tej samej akcji, akcji zharmonizowanej, zmierzającej do oczyszczenia przedpola potrzebnego dla ekspansji imperializmu sowieckiego. No właśnie, i tu zdaje się, ja wejdę ci w słowo, dochodzimy do tej kluczowej dziś dla nas informacji, że to było oczyszczenie przedpola potrzebnego do dalszej ekspansji imperializmu sowieckiego. I jak dziś patrzymy na proces też rusyfikacji albo rerusyfikacji, albo utrzymania dominacji kultury i języka rosyjskiego, chociażby na terenie Ukrainy, już po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, próbę rusyfikacji również na przykład części polskiej społeczności na Litwie, próbę, no tak naprawdę to już nie próbę, bo tutaj te akurat poszło to zjawisko najdalej i tutaj te profity rosyjskie były największe na Białorusi, jakby zablokowanie rozwoju kultury białoruskiej, no to można powiedzieć, że to wprost nawiązuje właśnie do tego, co już Swianiewicz opisywał w czasach przedwojennych. Mówiąc prosto, narody Kaukazu, które najsilniej przeciwstawiały się Moskwie przez całe dziesięciolecia, przypomnijmy powstania Szamila i także udział Polaków, którzy uciekali do Szamila w poprzednich wiekach. To wszystko w Rosji, która prowadzi politykę obliczoną na dziesięciolecia, na stulecia, politykę bardzo przemyślaną, polegającą na przesyceniu państw, które chce się zniszczyć agenturą, na rozłożeniu ich tradycji, ich wartości i później w wchodzeniu na gotowe i wyrzynaniu całych narodów czy elit tych narodów, to te dwa ośrodki, jak pisał Swianiewicz, wtedy zostały uznane za najniebezpieczniejsze dla Moskwy, czyli te narody Kaukazu i Polska. W przypadku Kaukazu to były, jak on wskazywał, wszystkie te szczepy, które zbrojnie się przeciwstawiały zawojowaniu Kaukazu w XIX wieku, a analogicznie Polacy mieli być zniszczeni w zemście za 1920 rok, czyli za zatrzymanie ekspansji komunizmu w Europie. To wszystko się układało w oczach oczywiście sowieckich zbrodniarzy, ale zbrodniarzy planujących zgodnie ze zbrodniczą logiką podbój w jedną całość. I tu już się nie liczyło, mniej liczyło się pozyskanie środków z niewolniczej pracy, tylko liczyło się coś ważniejszego, priorytet. I kiedy mówimy o walce z narodowością białoruską, ale także na przykład z narodowością ukraińską, o mordowaniu pisarzy ukraińskich setkami, bo nie uznajemy ukraińskiego języka, bo tak było w pewnym momencie, przecież ci pisarze ukraińscy, kiedy w Polsce już skłaniano, raczej produkowano nową inteligencję skłonną do kolaboracji po likwidacji albo skazaniu na wygnanie inteligencji przedwojennej, to na Ukrainie ją bardziej mordowano. Także układa się z tego dziedzictwa, dorobku Swianiewicza, ponury, ale bardzo ważny do poznania obraz procesów społecznych, które mają doprowadzić do podboju państw, które nie mają mieć prawa do niepodległego bytu, które stoją na drodze podboju w Rosji, także podboju całej zachodniej Europy. Stanisław Swianiewicz świetnie znał Rosję. Ja wspomniałam o tym, że przez całe życie był związany z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, ale wcześniej pierwszą część studiów odbył na Uniwersytecie w Moskwie i to tam właśnie zastała go rewolucja bolszewicka, więc też jakby te zjawiska obserwował, będąc tam, na miejscu, w jednym z punktów centralnych tych wydarzeń, bo nie dokładnie w centralnym, ale w jednym z najważniejszych punktów tych wydarzeń. Ale Piotrze, ty wspomniałeś o tym, o inteligencji, o tym, że w Polsce ta inteligencja była, można powiedzieć, tworzona. Budowano nową komunistyczną inteligencję. Stanisław Swianiewicz też miał swoją opinię i ocenę tego, w jaki sposób Sowieci, w jaki sposób Rosja sowiecka może starać się rusyfikować polskie społeczeństwo. I to też jest taka ocena, która jest oceną dość zaskakującą. No tak, bo to są słowa bardzo mocne. To znaczy, jeśli Rosja kiedyś podbije psychicznie Polaków, to przez intelektualistów. Taką tezę stawia Swianiewicz i on to odnosi oczywiście później do inteligencji sowietyzowanej, ale także do słabości inteligencji w ogóle, także słabości inteligencji polskiej. Jest taki obrazek bardzo mocny w wymowie, chociaż uczestnicy tych zdarzeń mogli tego w ten sposób nie postrzegać. To znaczy mamy obóz w Kozielsku i przez szczekaczki prowadzona jest jakaś sowiecka agitacja i pokazuje on oficerów, inteligentów, którzy przejawiają jakieś zainteresowanie rozmową, może wymianą poglądów z sowieckimi komisarzami. I robią wrażenie takich, którzy myślą, że w ten sposób można coś uzyskać. I opisuje zwykłych, szeregowych żołnierzy, którzy tylko spluwają, słuchając szczekaczek i słuchając sowieckiej propagandy. On wskazywał, że rosyjska, sowiecka propaganda nigdy nie trafiła w historii do zwykłego człowieka w Polsce. I to potwierdzają inni sowietolodzy związani właśnie z ośrodkiem w Wilnie i nie tylko, którzy pokazując przez wieki, jak to wyglądało, jak wyglądała propaganda tak zwanych ugodowców, pojawiali się jacyś kupieni przedstawiciele elit, którzy byli skłonni głosić jakieś mętne idee współpracy z Moskwą i polski lud, który nigdy tych tendencji nie dawał im w najmniejszym stopniu wiary. No i później historia komunizmu, a Swianiewiczowi dane było długie życie, bo dożył 98 lat, potwierdzała to, że on miał rację, że to udała się budowa w czasach stalinowskich, ten wielki eksperyment budowy sowieckiej, sowietyzowanej inteligencji, która, to chyba Wiktor Weintraub, kolejna taka postać, opisuje to w jednej ze swoich książek. Wywieszano Lenina, Stalina i Mickiewicza na ścianie i to są nasi nowi patroni, czyli budujemy nową inteligencję w oparciu o zinfiltrowanie polskiej tradycji i to się w jakiś sposób udawało, a z robotnikami, z proletariatem, z tymi, w imieniu których mieliśmy przeprowadzić tą rewolucję, się nie udawało. I Swianiewicz pozostał na wygnaniu wierny tej idei, kiedy nawet mało kto chciał go słuchać. Później jest sytuacja niesamowita, bo 80-latek napadnięty, próba zamachu na niego, bo ten człowiek może być niebezpiecznym świadkiem w czasie Katynia, a więc Sowieci pamiętają, Sowieci wiedzą, kto jest dla nich niebezpieczny, czyja wiedza jest niebezpieczna, bo ma moc wpływania na te ośrodki Zachodu, które są zdrowe, które nie dają się nabrać na sowiecką propagandę, które nie dają się rozmiękczać i nawet w stosunku do 80-latka są gotowe posunąć się do zamachu na ulicy w Danii. To chyba 78 rok, zdaje się, że właśnie ta próba zamachu na Stanisława Swianiewicza. Ale dodajmy jeszcze to, że Stanisław Swianiewicz był bardzo, znaczy był wybitnym naukowcem, ale również odniósł naprawdę bardzo dużą, bardzo wielką karierę na uniwersytetach w różnych częściach świata, bo wykładał i w Wielkiej Brytanii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Jego najbardziej znaną pracą, najsłynniejszą książką jest wydana w 1965 roku, Praca przymusowa i rozwój gospodarczy. Taki był tytuł, taki jest tytuł tej książki. I to też niesamowita wiedza przekazana na Zachód, wiedza pokazująca, w jaki sposób terror w Rosji Sowieckiej był wykorzystywany do zbrojeń, jak służył, jak była skonstruowana sowiecka gospodarka. Ta książka, szanowni państwo, wywołała naprawdę bardzo duże poruszenie wśród badaczy i Rosji, ale w ogóle wśród przedstawicieli nauk społecznych. To było wielkie wydarzenie. Oxford University Press wydał tę publikację, więc to jest też wielki umysł na skalę światową. Ja wspomniałam, Piotrze, o tym, że Stanisław Swianiewicz zeznawał, był przesłuchiwany przez tą specjalną komisję, którą Kongres Stanów Zjednoczonych powołał do zbadania zbrodni katyńskiej. To był rok 1951. I wspomniałam również, że Stanisław Swianiewicz zeznawał w masce. Powiedz proszę, dlaczego? Stanisław Swianiewicz zeznawał w masce ze względu na bezpieczeństwo pozostającej w Polsce rodziny, kiedy okazało się, że nawet on nie jest bezpieczny na Duńskiej ulicy, to co dopiero jego rodzina. Jego rodzina jest dzisiaj także w Wilnie, w niepodległej Litwie. Miałem okazję uczestniczyć w konferencji na temat twórczości Józefa Mackiewicza w Wilnie i tam poznać rok temu rodzinę Stanisława Swianiewicza. Chodziło o bezpieczeństwo i ten widowiskowy występ świadka w masce z tym był właśnie związany. A ten dorobek naukowy to też jest ogromna wiedza, wiedza szczegółowa, dodajmy, bo to, że jakoś to jest, to z grubsza biorąc naukowcy wiedzieli. Natomiast wiedza Swianiewicza polegała, jej wartość, na tym, że opisywał to wszystko z wiedzą, jakiej być może nie miał nikt inny. Te ogromne roboty konstrukcyjne gdzieś oddalonych o setki kilometrów od centrum Rosji szczegółach. Te żelazne drogi, kanały, eksploatacja lasów na ogromnych przestrzeniach, to wszystko w służbie przedsiębiorstwa o nazwie NKWD. On nazywał NKWD przedsiębiorstwem, gdzie całość siły roboczej, zarówno tej wolnej, jak i tej niewolniczej przede wszystkim, musiała jego zdaniem wynosić około 7 milionów ludzi, a był to czas, kiedy to nie było jeszcze najbardziej nasilone. On opisuje wręcz falę aresztów jako pobór do niewolniczej pracy, na przykład o latach 37-38 pisze jako o poborze Jeżowa. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który jest z jednej strony absolutnie wierny Polsce, absolutnie wierny idei wolności, niepodległości, wierny opisom prawdy o własnym kraju. On bardzo mocno opisuje i kampanię wrześniową 1939 roku i dylematy polskiej armii, polskich generałów, polskich oficerów, a jednocześnie jest kimś o dorobku światowym, który razem to wszystko wpisuje. To, że polski dorobek, polska historia, polska wiedza mogą mieć dla świata ogromne znaczenie. Wielka postać polskich kresów, tak byśmy dziś nazwali, Stanisław Swianiewicz, profesor Stanisław Swianiewicz, twórca światowej socjologii, wybitny naukowiec z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a później wielu uniwersytetów światowych. O właśnie o Stanisławie Swianiewiczu rozmawialiśmy w Trójce na Kresach, a gościem Trójki na Kresach był Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej, autor, który od lat opisuje dorobek przedwojennych z polskich sowietologów. Wybitny, szanowni państwo, wielki dorobek przedwojennej polskiej sowietologii. Katarzyna Gujska, bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke, there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Kim w przeszłości byli właściciele warszawskich hoteli i jak rekrutowali swój personel, odkrywać teraz będą redaktor Tomasz Zapert i jego gość. Trójka literacka. Gościem Trójki literackiej jest pan Piotr Wierzbicki, autor książki Historia warszawskich hoteli. Nie zapytałem jeszcze pana o to, skąd rekrutowali się właściciele tych przybytków, skąd też brali personel. Znaczy w dawnych czasach to bywało różnie, prawda? Zwyczaj przez zagraniczy, czy też pierwsi właścicieli byli jacyś tam obcokrajowcy? Znaczy no raczej przybysze? Nie. No, wydaje mi się, że to przede wszystkim byli po prostu albo normalnie, tak jak karczmarze wiejscy, byli to ludzie pochodzenia albo chłopskiego, albo potem po prostu Żydzi. Natomiast część tych obiektów w dawnej bazie noclegowej była po prostu jakby zarządzana przez też klasztory. Część była właścicielem ich była szlachta po prostu, która miała tam swoich jakichś pełnomocników, jakichś tam drobno szlachetków, którzy to prowadzili. Natomiast no potem w miastach to byli mieszczanie, tak? Mieszczanie, którzy prowadzili te przybytki. Aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o Warszawę, to musimy wspomnieć, że no niestety dla mieszczan na przykład zjazdy szlachty to była tragedia, tak? No bo po prostu oni byli jakby, mieszczanie byli zobligowani do tego, żeby nocować tychże dostojnych gości różnych w swoich domach, więc po prostu tam goście się niespecjalnie zachowywali w tych kamienicach, które dzisiaj tam odbudowane oglądamy. I to jakby często mieszczanie starali się o taką tak zwaną libertację, czyli wyzwolenie spod tego przykrego obowiązku właśnie kwaterowania tych tychże gości. W każdym razie też no, bogaci mieszczanie zakładali po prostu zajazdy, tak jak wspomniany już Jurga Baryczka, już mówiłem o nim, to był po prostu naprawdę tak patrycjusz, tak, czyli po prostu już górna warstwa, chociaż jak wiadomo stan mieszczański nie miał tam za wiele do powiedzenia w dawnej Rzeczpospolitej, ale Jurga Baryczka to była górna warstwa tegoż właśnie stanu mieszczańskiego. Bogaty człowiek, biznesmen ówczesny, który wiadomo, że na pewno miał, się założył giełdę kupiecką, to był ten budynek w tak zwanej kamienicy Dulfusowskiej na rogu Długiej i Freta i tam był zajazd i miał jeszcze drugi zajazd gdzieś na Podwalu. A skąd się brał personel? Czy to musieli szkoszkolono jakichś ludzi, którzy tam się zajmowali tymi gośćmi? No to tak jak to się odbywało na zasadzie praktyki zawodowej po prostu na miejscu, no tak jak to po prostu w innych, przeladnik, mistrz, w innych tak zawodach, tak? Czyli tam dawali jakiegoś, brał sobie tam jakiegoś chłopaka do przyuczenia, pachołka, prawda, który tam po prostu stawał się takim ówczesnym bojem, no tak, oczywiście to trudno to porównywać. Czy to były przykład, też kuchnie, rozumiem, tam tak, jakieś. Tak, no kuchnie, czyli tam jakieś ludzie do pomocy, jakieś tam kelnerki ówczesne, te dziewczyny, prawda, które tam zatrudniano, które no niestety czasami też, tak powiem, schodziły na złą drogę dosyć, czyli, że tak powiem, to się troszeczkę mieszało z najstarszym zawodem świata, niestety. No bo musiały być też jakieś, nie, teraz są garaże wielopiętrowe w dół, wtedy musiały być jakieś stajnie, rozumiem. Tak, no były, tak, oczywiście, tak. Były specjalne pomieszczenia, stajnie, prawda, tam na konie i tak dalej. Tutaj zresztą spójrzmy na przykład na taki zajazd. Mamy taki zajazd naprawdę duży, który czasami był nazywany hotelem. To jest Dziekanka, tak? To jest Dziekanka w Warszawie, która miała... Ta istniejąca za pomnikiem Mickiewicza, o tym tak, mówimy? Tak, dokładnie. Ten budynek z taką wielką niszą. Tak. No więc właśnie Dziekanka chodziło... szkół artystycznych. Tak, dokładnie. Akademik ASP. Tam by chodziło o to, że po prostu ta wielka nisza była po prostu specjalnie po to, dlatego że ta uliczka, która kiedyś prowadziła do Dziekanki, ona była bardzo wąska i to właśnie po prostu te nisze stworzono, żeby można było dobrze manewrować powozami, jak się wjeżdżało do środka tam na dziedziniec. Z tym, że Dziekanka, ja zresztą Dziekance poświęciłem też cały oddzielny rozdział jeszcze z takim drugim zajazdem na Rybaka, który już w ogóle zaginął w pomroce dziejów, który miał z kolei dwie takie nisze. Na Rybak chyba nie ma ulicy nawet. Nie, to znaczy, nie, no jest, tak, jest tylko, że to jest po prostu alejka w tej chwili tak, wzdłuż tam w tym parku na Powiślu. Natomiast kiedyś to była normalnie ulica z jak najbardziej z zabudową i tam też funkcjonował taki zajazd, co do którego ja tak naprawdę mam wątpliwości, czy był zajazdem, ale to wyjaśniam już dokładnie w książce. W każdym razie, jeśli mówimy o tym, no, tak wracając do tego, kto tam pracował, bo jeszcze pan pytał o tych cudzoziemców. No cudzoziemcy się pojawiali już właśnie pod koniec XVIII wieku rzeczywiście. Tacy hotelarze zagraniczni, którzy czy restauratorzy, prawda, którzy no tak, zakładali tego typu przybytki, czy też już... No to się znacząco zapisali na dziejach miasta. No, to jak na przykład powstał w XIX wieku hotel drezdeński, no to rzeczywiście założył go facet, który przyjechał z Drezna, tak? No tak, a dajmy na to hotel, nie wiem, hotel rzymski też miał coś wspólnego. Hotel rzymski miał, to był właścicielem, był założycielem był Polak, ale... To na Nowosenatorskim, czy się mylicie, to był tak, obecnie Maliera, tak? Maliera, tak, potem tak, Fosza. Tak, dokładnie, te okolice. On zresztą to był jeden z wczesnych hoteli, bo powstał w 1840 roku. Działał do powstania chyba, nie? Działał bardzo długo. Marzyskiego. Także tam był jeszcze bardzo ciekawy motyw z tym hotelem, który będzie opisany, to będzie opisane już w drugim tomie, dlatego że po prostu tam była przez jakiś czas ambasada sowiecka w latach 20. Więc wiadomo, że tam... Przed Poznańską jeszcze? Tak, przed Poznańską. Tam... Poznański został ten dom. Dokładnie. Który jest teraz, zdaje się, też jakimś pensjonatem, czy czymś tak, takim. Tak, tam jest jakiś apart hotel, zdaje się. Tak, tak. Natomiast to, tam, no wiadomo, co tam się działo. Tam po prostu agenci, szpiedzy w ogóle generalnie, także to były bardzo, bardzo ciekawe sytuacje. No było kilka takich rzeczywiście długowiecznych hoteli, które dociągnęły do wojny, no tak jak na przykład ten już, o którym mówiłem, czyli angielski, tak. A hotel Brilowski, cóż to jest z tego, bo pałac Brilla jest, ale też hotel Brilowski istniał? Hotel Brilowski był tuż koło pałacu Brilla. Był po prostu tak, jakbyśmy spojrzeli na ulicę Fredry i niecałą, to był między tymi ulicami. I po prostu, to, czyli był na skraju Ogrodu Saskiego, tak naprawdę. I to był naprawdę bardzo duży... Wysokiej klasy? Tak, wysoki. To był ten hotel, jak to mówiono wówczas, pierwszorzędny. O. prostu rzeczywiście no to był, miał wspaniałą fasadę, taką właśnie w stylu eklektycznym, także naprawdę to był hotel wysokiej klasy, no ale niestety... Też powstanie warszawskie Nie przetrwał, tak. To... Czyli i angielski, i rzymski, i byli lata znaczy, angielski z tego, angielski... Jeszcze w 69. Angielski to jeszcze zdaje się we wrześniu już padł, że tak powiem. Natomiast, to już będzie kwestia drugiego tomu. No, po prostu II wojna światowa to była straszliwa tragedia również dla hotelarstwa warszawskiego. No ale tu w pierwszym tomie pisze pan o hotelu, który został kilka lat temu wyremontowany gruntownie. Też jest hotelem, nie wiem, czy się nazywa europejskie, czy już nie, bo nie pamiętam, ale ma jedno piętro wyżej, tak. Więcej teraz takiego szklone. Wnętrze ma bardzo eleganckie, no ale... Nie wiem, czy oni zachowali nazwy, czy nie. To znaczy, tego nawet nie wiem. Ta nazwa jest tam z jakichś... Bo to było po połowa XIX wieku, on już istniał, tak, prawda? Tak, nazwa jest zachowana w jakiejś tam formie, ale to jest ta nazwa. To Ród Czertwertyński, czy kto to miał? Przyjdziecki. Znaczy to było kilka, były dwie tam rodziny arystokratyczne, najważniejsi byli Przyjdziecy, natomiast faktycznie 1857 rok, po prostu otwarcie tego hotelu, to był olbrzymi skok, wielki skok jakościowy, jeśli chodzi o hotelarstwo warszawskie. To był pierwszy taki hotel naprawdę, no naprawdę europejski, tak można powiedzieć. Taki super. Standard. To był taki po prostu już hotel naprawdę super, który powiedzmy, no taki nie powstydziłby się i Paryż, i tam i Londyn, prawda? To już tam były łazienki w tych pokojach i tak dalej, czy jeszcze nie? To znaczy... No bo już kanalizacji to nie było na pewno, ani elektryfikacji. Na początku nie, tam ani elektryczności, tym bardziej. Tam było to inaczej jeszcze rozwiązane, ale potem te rozwiązania wszystkie już były włączane, były po prostu już uwzględniane w rozwoju, no bo po prostu te obiekty bazy noclegowej, no one istniały dziesiątki lat, także były przekształcane po prostu czy przez kolejnych właścicieli, czy w związku z tym, że trzeba było tam jakieś nowinki stosować, prawda, w nich. A do rozmowy powrócimy. Do you remember Audycja dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek. Żegna się już z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Michał Jakubik. Ale na zakończenie jeszcze 56. odcinek radiowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Cześć mamo, przepraszam, nie mogę zostać, muszę lecieć do dzieciaków. Podstawą udanej kolacji jest pozbawienie wymówek wszystkich członków rodziny. Chodź, Zbyszek i dzieci już tu są. Tomek, na ciebie dziś nic nie mam. Zostajesz? A w sumie mi się nie śpieszy do domu. Cykor. No i bardzo dobrze. Idę po szponder. Siadajcie. Cześć, Anka. Błagam, pomóż mi odkleić dzieciaki od konsoli. W życiu nie widziałem takiej biblioteki jak u Darka. Biblioteki? Gier. Przecież nie książek. Każdy ma prawo do swoich dziecięcych pasji. To podpucha. Nie, Anka jest dziś tirologiem. Pomogłam ci czy nie? Opowiadała, jak wyglądały u was oświadczyny. Tak? A co dokładnie mówiła? Oła! Przepraszam, niechcący. No ile potrzebowałeś czasu i swobody, zanim podjąłeś decyzję? Szczerze mówiąc, dało mi to do myślenia. Tak, dokładnie tak było. Właśnie. To ja też mogę mieć swoją pasję? My jesteśmy twoją pasją. Tak, kochanie. Piękny telefon w frędzlu. Jest lepszy niż twój komputer. Nie, bo jest różowy. Coś z tym zrobię. Przecież to na prezent. No tak, tak, ale gdyby przemalować. Jesteś niereformowalny. A, dzięki. Ty wiesz, co znaczy niereformowalny? Stanowczy i skupiony na celu. Wiele dziewczyn ceniło we mnie te zalety. Nawet w kłótniach to przyznawały. Mhm. No, ale pachnie. No, a gdzie oni są? Dzieci! Darek, odkładaj ten telefon. Nie mogę, to online jest. I jak ci się online tak podoba, to się tam przeprowadź. Póki tu jesteś, masz przestrzegać naszych zasad. Jestem uciśniony. Jak na 10-latka. Kochanie, zanim zaczniemy... Matko, kolczyki? Piękne! Ach, tak. Z jakiej to okazji? A czy musi być okazja? Mówiłem ojcu, że o ciebie nie dba. Jeszcze słowo. Miło czasem jest dostać prezent bez okazji, dziękuję. Nie ma za co. Powiedziałem. Przecież pomysł był mój. Tato. Tato, dlaczego masz takie wielkie oczy? Tato, no co tak patrzysz? Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.